Media Ekspert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pandemia COVID-19 może potrwać jeszcze rok. To przewidywania wicedyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA. Stworzono internetową mapę Polski, na której znalazły się punkty, w których można wykonać test na koronawirusa. Rosjanie po zaszczepieniu dostają elektroniczne certyfikaty. Doktor Artur Zaczyński, wicedyrektor do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie oraz kierujący Szpitalem Narodowym, ocenia, że pandemia COVID-19 może potrwać jeszcze rok. W programie pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że dzięki szczepieniom w Polsce uda się jak najszybciej zbudować odporność zbiorową. Jak podkreślał, aby to osiągnąć, szczepienia muszą być jak najbardziej intensywne. Jeżeli na 500 szpitali węzłowych każdy mógłby ewentualnie wyszczepiać dziennie 500 osób, no to mamy około 250 tysięcy dziennie. 4 dni milion razy 30, myślę, że około pół roku, może krócej mielibyśmy wyszczepioną populację. Ale jeżeli będą to niższe liczby, no to ten czas się będzie rozwlekał, a myślę, że to powinniśmy zrobić bardzo szybko i odpowiedzialnie. Doktor Artur Zaczyński mówił również, że do szczepień mieszkańców Warszawy i jej aglomeracji przygotowuje się Szpital Narodowy. Docelowo placówka chce szczepić 2000 osób dziennie. Wojsko Polskie uruchomiło interaktywną mapę Polski przedstawiającą lokalizację miejsc, w których wykonywane są testy na obecność koronawirusa. Trzeba wejść na pomoc.wp.mil.pl i wybrać rejon, w którym poszukujemy punktu, wyjaśnia rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marek Pietrzak. Wystarczy kliknąć na lokalizację, która odpowiada naszym potrzebom. Tam są takie grupy punktów, które widać w skali całej Polski. Jak się kliknie, to one się przybliżają, pojawiają się z większą dokładnością. Wtedy można wybrać sobie taki punkt, zadzwonić tam albo sprawdzić po prostu jego lokalizację, pojechać tam. Wcześniej można zobaczyć, jak długa jest kolejka. Dane na stronie Wojska Polskiego są aktualizowane na bieżąco. Jeszcze przypomnijmy, podane dzisiaj przez resort zdrowia statystyki epidemiczne, minionej doby zarejestrowano prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Zrobiono niemal 28 tysięcy testów. Oficjalnie od poniedziałku, a praktycznie już teraz trwają ferie. Oferty dla dzieci, które z powodu pandemii koronawirusa nie mają gdzie wyjechać, przygotowało Polskie Radio. Poranny trening, gry i zabawy czekają na najmłodszych słuchaczy w Polskim Radiu dzieciom. Ale atrakcji będzie więcej, zapowiada Klaudia Borowa. Od poniedziałku do piątku, w poranku i w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom prezentować będziemy również przegląd wydarzeń, warsztatów i propozycji wszelkich aktywności przygotowanych dla dzieci na czas ferii w poszczególnych województwach. Podpowiemy, jak będziecie mogli spędzać ferie w zaciszu domowym i co proponuje dla Was każde z Waszych województw. W ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia. Z kolei w serwisie Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane audycje dostępne online. Elektroniczne certyfikaty potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi wydawane są w Rosji. Po każdym szczepieniu dane pacjentów są wprowadzane do ogólnokrajowego systemu. W Rosji wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się dobowy wzrost liczby zakażeń. Minionej doby zarejestrowano ponad 26 tysięcy nowych przypadków. Władze Moskwy zapowiedziały, że uczniowie, studenci i emeryci, którzy się zaszczepią, odzyskają możliwość swobodnego poruszania się po mieście. Na początku pandemii, aby ograniczyć tym grupom społecznym możliwość przemieszczania się, moskiewska administracja zablokowała ulgowe bilety na przejazd środkami transportu miejskiego. Zaszczepieni będą stopniowo mogli wracać do normalnego życia, zapowiedział mer stolicy Siergiej Sobianin. Szczepienia w Moskwie prowadzone są od 5 grudnia. Do tej pory Akces zgłosiło około 100 tysięcy Moskwian w mieście liczącym prawie 13 milionów mieszkańców. Z tego preparat przyjęło ponad 50 tysięcy osób. Szczepienia w Rosji wykonywane są rodzimym preparatem Sputnik. Wkrótce na rynku będą dostępne jeszcze dwie inne szczepionki rosyjskiej produkcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sport i Adam Malecki. Przed skoczkami narciarskimi trzecia odsłona turnieju czterech skoczni. Karawana jest już w Innsbrucku, gdzie dzisiaj odbyły się wygrane przez Norwega Halvora Egnera Graneruda kwalifikacje. Najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, zajął 3. miejsce. W pierwszej dziesiątce także Piotr Żyła, Kamil Stoch, a 13. był Andrzej Stękała. Naszych chwali mistrz olimpijski Sapporo Wojciech Fortuna. Czwórka najlepszych skoczków na świecie, bo ja ich tak nazywam, Polacy to są jedni z najlepszych na świecie. W pierwszym dniu nowego roku pokazali, że stać ich na wszystko. Dużo nie brakowało, to podium było we polskie całe. Ja się z tego bardzo cieszę, że tak idzie. Potrzebujemy takich zwycięstw. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Kamil Stoch, Kubacki mają szansę walczyć o turniej czterech skoczni. Tu się tak nie da łatwo. Wszyscy, bo świat skacze, Norwegowie skaczą. Granerud nie odpuści, bo jest w wyśmienitej formie, ale naszych skoczków stać. Jutro zobaczymy w stawce 7 Polaków, a początek o 13.30. W Tour de Ski zabiegaczami narciarskimi drugi etap. Wśród pań wygrała Szwedka Lin Swon, która jest liderką klasyfikacji generalnej. 29. miejsce Izabeli Marcisz. Wśród panów wygrał i przewodzi w generalce Rosjanin Aleksander Bolszunow. Polacy poza czołową pięćdziesiątką. Lepiej spisali się nasi reprezentanci w prologu rajdu Dakar, który ruszył w Arabii Saudyjskiej. W rywalizacji quadów 3. miejsce zajął Kamil Wiśniewski, a 4. wśród kierowców samochodów był Jakub Przygoński. Dakar się zaczął, prolog za nami, czyli 11 kilometrów. Krótki odcinek, ale bardzo ważny, żeby rozlokować pozycję startową. Bardzo się cieszę, bo to dobra pozycja do startu. Też zobaczyliśmy naszą prędkość w stosunku do innych zawodników. Jest bardzo dobra, więc to mnie bardzo cieszy, bo bardzo mocna jest tutaj obsada w tym roku. Są potężne nazwiska, których plakaty nawet miałem, jak byłem mały, na ścianach. Ci zawodnicy jadą i będziemy z nimi rywalizowali, więc tym bardziej cieszy miejsce na prologu. Nagrody dla najlepszych w rajdzie Dakar dopiero będą rozdawane. Nagrody dla najlepszych za rok 2020 już zgarniają. I to nasi sportowcy. Iga Świątek, triumfatorka tenisowego French Open oraz Robert Lewandowski, czyli najlepszy piłkarz świata FIFA, zostali zwycięzcami 38. plebiscytu AIPS Europe na najlepszych sportowców Europy w zeszłym roku. Lewandowski zgarnia nagrody, Krzysztof Piątek strzela. Dziś wszedł z ławki rezerwowych i trafił raz, a Hertha Berlin wygrała 3-0 z Schalke. Czyste konto Rafała Gikiewicza, Augsburg pokonał 1-0 FC Köln. W Anglii Tottenham 3-0 pokonał Leeds z Mateuszem Klichem w składzie, Crystal Palace 2-0 pokonało Sheffield, West Brom bez szans z Arsenalem 0-4 i Kamil Grosicki na rezerwie. W Hiszpanii Real Madryt wygrał 2-0 z Celtą Vigo. A we Francji pod wieżą Eiffla pojawił się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk został trenerem piłkarzy Paris Saint-Germain. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, zachodzie i w centrum opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Są też ostrzeżenia synoptyków przed marznącymi opadami. Nad ranem od minus 4 stopni na północy, przez 0 w centrum, przez 1 stopień nad morzem i do 2 na południowym zachodzie. Jutro od 0 na północnym wschodzie do 4 na południu. Na północy i zachodzie pojawią się opady deszczu. Na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Szanowni Państwo, w pierwszej godzinie audycji spotkaliśmy się z Neo Ferreira, moim brazylijskim przyjacielem, znakomitym DJ-em. Mam nadzieję, że poczuli Państwo zew natury z tropików. W drugiej godzinie zapraszam Państwa na bardzo przyjemną podróż po brzmieniach disco, house i afro house. Spokojne dźwięki umilające ten pierwszy weekend w 2021 roku. Don't

Polarny w tropikach w Trójce. We'll be right back. Oh, Tropikach. ti te quiere agarrar. Él quiere hacer un negocio contigo. Métete en la olla y comete, mi amigo. Por eso métete por aquí. Y si no reza la San Martín, el que más parece ya está acá. Tiene mucha hambre y quiere cenar, oye. Camarón, ponte pila, que el caimán está en la esquina. dziękuję Państwu za to nasze pierwsze spotkanie w 2021 roku. Wierzę, że będzie on dla nas wszystkich i dla świata przełomowy i pozytywny. Od nas samych zależy, jak będziemy żyć w przyszłości. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień w kolejnym wydaniu Polarnego w Tropikach. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali.